suplement diety ProLiver plus Magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 września, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Czwarta fala pandemii właściwie jest już z nami, mówi wiceminister zdrowia. Areszt krakowski opuściło 5 osób zatrzymanych wczoraj przez CBA. W Weimarze spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji. 528 nowych przypadków koronawirusa stwierdzono w Polsce w ciągu minionej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 8 osób. Trend wzrostowy zakażeń utrzymuje się, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jest ponad 52%, jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, ale także z danych dzisiejszych wynika, że współczynnik reprodukcji wirusa dzisiaj już jest na poziomie 1,25, czyli ciągle pnie się to w górę. To już jest jakby sygnał, że czwarta fala jest już z nami. Wzrost zakażeń przekłada się na liczbę hospitalizacji. W ciągu doby tych pacjentów przybyło 29. W tej chwili w polskich szpitalach mamy pacjentów z COVID-19 623. Minionej doby wykonano ponad 39 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Pandemia to nie jest dobry czas dla pracodawców, mówił prezydent Andrzej Duda podczas gali konkursu Pracodawca przyjazny pracownikom. Prezydent za sukces uznał jednak fakt, że wiosną bezrobocie w Polsce było jedno z najniższych w Europie. W grudniu przekroczyło 6% i to oznaczało, że mieliśmy w tamtym momencie około 1 000 000 bezrobotnych. Ale z kolei wiosną tego roku, według metody europejskiej liczenia bezrobocia, mieliśmy jedno z absolutnie najniższych bezrobocia w skali europejskiej. Nieco ponad 3%, podczas gdy średnia europejska była ponad 7%, a średnia w krajach, które mają walutę euro, ponad 8%. Zdaniem prezydenta udało się to osiągnąć m.in. dzięki odpowiedzialności pracodawców. Celem konkursu organizowanego przez Solidarność jest promowanie pracodawców wyróżniających się w przestrzeganiu prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. Areszt w Krakowie opuściło 5 osób zatrzymanych wczoraj przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, m.in. była wiceprezydent miasta. Prokuratura zarzuca im ułatwianie firmie deweloperskiej pozyskiwanie dokumentów pozwalających na budowę nieruchomości. Po przedstawieniu zarzutów zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Mówi prokurator Janusz Chnatko. Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Poza Janiną P. wszyscy złożyli wyjaśnienia. Wszyscy podejrzani mieli zastosowane wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, które były w zależności od podejrzanego ustalone w wysokości od 50 do 700 tysięcy złotych oraz orzeczono wobec wszystkich dozór policji. CBA zatrzymało byłą wiceprezydent Krakowa, obecną wicedyrektor Zarządu Dróg Miejskich i dwóch byłych urzędników. Piątym zatrzymanym jest Sebastian H. z Biura Rozwoju Krakowa i Izby Przemysłowo-Handlowej. Prywatnie syn byłej wiceprezydent. Z okazji 30. rocznicy powołania Trójkąta Weimarskiego w Weimarze spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji. Szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau mówił, że bez współpracy z Francją i Niemcami droga Polski do Unii i NATO byłaby dłuższa i trudniejsza. Mimo wzniosłej rocznicy omawiane były jednak głównie tematy bieżące. Zdaniem szefa polskiej dyplomacji wspólnota potrzebuje chłodnej oceny zaangażowania NATO w Afganistanie. Ministrowie zgodnie podkreślili, że obecnie najistotniejsze jest utrzymanie pomocy humanitarnej dla Afganistanu, by przeciwdziałać dezintegracji państwa i fali uchodźców. Tematem rozmów trójstronnych był także kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Instrumentalizacja uchodźców w grach politycznych pokazuje całą nikczemność białoruskich władz, która nie może pozostać bez naszej odpowiedzi, powiedział szef niemieckiego MSZ Heiko Maas. Jednym z celów powołania w 1991 roku Trójkąta Weimarskiego było pogłębienie integracji Polski i innych państw Europy Środkowej przed akcesją do Unii Europejskiej. Z Weimaru dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W szkole muzycznej imienia Paula Harrisa w Lublinie trwa nabór na kolejny sezon. To jedyna placówka w Europie, która prowadzi zajęcia dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Najczęściej przychodzą do nas osoby z zespołem Downa, autystyczne czy niewidome, mówi dyrektor Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego, Ryszard Heliasz. Nauka jest trudna, ale no daje satysfakcję niesamowitą i nauczycielom, no i dzieciom też, bo to jest dla nich często tylko i wyłącznie zabawa, no bo zależy, jaki jest poziom niepełnosprawności dziecka. A te rezultaty są rewelacyjne, które dzieci po prostu dzięki nauce gry na instrumentach funkcjonują, powracają do normalnego życia. Dominują u nas zajęcia z gry na fortepianie, ponieważ dzieci wtedy wykorzystują w równym stopniu obie ręce, mówi dyrektorka szkoły Danuta Warząchowska.

9 minut temu minęła 21. Łukasz Ciechański, dobry wieczór. Witam na antenie radiowej Trójki w programie Cztery Strony Dźwięku, który to program polega na zwiedzaniu list przebojów z całego świata. Jesteśmy w Europie, konkretnie w Norwegii, ale jeszcze obiecuję Państwu, że będziemy tak we Włoszech, będziemy na Węgrzech, a skoro na Węgrzech, to i w Austrii. A tak historycznie skleiłem te dwa kraje w jeden. A czemu nie? Sam Smith to jest utwór, znaczy to jest wykonawca, którego utwór Like I Can jest teraz popularny w Norwegii. To jest zagadka. Niektóre utwory po prostu robią, zataczają koło i wracają na pierwsze miejsca list przebojów. Po długim czasie ten utwór ma 7 lat. A mimo to z jakiegoś powodu gdzieś prawdopodobnie na mediach społecznościowych typu TikTok zaczął funkcjonować, zatem ludzie zaczęli głosować też na listach przebojów na ten utwór. Konkretnie w Norwegii. No to proszę bardzo. Aha, łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Kontakt ze mną, gdyby ktoś sobie życzył. He could be a sinner, arch gentleman. He could be a preacher when your soul is down. He could be a lawyer on a witness stand. But I'll never love you like I can. He could be a stranger, you gave a second glance. He could be a trophy of a one-night stand. He could have your humor, but I don't understand. 'Cause I'll never love you like I can. Encounter of circumstance. Maybe he's a mantra, keeps your mind entranced. He could be the silence in this mayhem. But then again, he'll never love you like I can. I love your demons like devils can. If you're self-seeking, an honest man, you stop deceiving lonely. Sam Smith, Like I Can. Szanowni Państwo, zostajemy jeszcze muzycznie w Norwegii. Posłuchamy teraz pani Becky Hill. Becky Hill to tak naprawdę Rebecca Clary Hill, która urodziła się w 1994 roku. Brała udział w pierwszej edycji programu The Voice UK i śpiewała tam utwór Johna Legend, Ordinary People. I pani zrobiła karierę. W tej chwili jej utwór, który powstał we współpracy z Davidem Guettą, utwór Remember, jest w Norwegii popularny, ale co ciekawe, w wersji akustycznej, czyli nie w tej klubowej. Remiksów tego utworu naprawdę pojawiło się co niemiara, a ja Państwu zaprezentuję ten, który jest popularny w Norwegii, czyli akustyczny. Posłuchajmy. Becky Hill. I'm doing just fine, now it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure, and I can't get you out of my mind. If I could go back, time. I do things differently. I think twice. I distract myself, think of someone else. But every now and then you remind me. Only when I lying in bed on my own and I wake up at night, don't see your name on my phone. It's the moments when I think that I'm better alone. That's when I remember. That's when I remember. Every time I walk past your house in the rain and I tell myself that you are the biggest mistake. And just when I think I'm finally doing, that's when I remember. That's when I remember. My friends tell me I shouldn't listen to the voices that go round in my head. So I try to delete all the memories. But you're really hard to forget. I distract myself, think of someone else. But every now and then you remind me. Only when I'm lying in bed on my own and I wake up and I don't see your name on my phone. To the moments when I think that I'm better alone. That's when I remember. Every time I walk past your house in the rain and I tell myself that you up and I don't see your name on my phone. It's in the moments where I think that I'm better alone. That's when I remember. That's when I remember. Becky Hill i akustyczna wersja klubowego utworu Remember. Akustyczna po prostu, tylko z fortepianem. Jedziemy teraz muzycznie do Włoch w programie trzecim Polskiego Radia, albowiem tamtejsze listy przebojów nadal okupuje zespół Maneskin. Jak się dowiedziałem, wcale nie Maneskin, tylko Maneskin. Zatem, proszę bardzo, najpierw Coraline, teraz na antenie Trójki, a za chwilę City e Błoni, czyli utwór, którym Maneskin wygrał tegoroczną edycję Eurowizji. Dimmi la tua verità, Coraline, Coraline, dimmi la tua verità, Coraline, Coraline, dimmi la tua verità, Coraline, Coraline, dimmi la tua verità, Coraline, Coraline, Coraline bella come il sole, corriera dal cuore zelante, capelli come rose rosse, preziosi quei fili di rame, amore portali da me. Se senti campane cantare, vedrai Coraline che piange, che prende il dolore degli altri e poi lo porta dentro lei. E Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, dimmi le tue verità. Coraline, Coraline, però lei sa la verità. Non è per tutti andare avanti con il cuore che è diviso in due metà. È freddo già, è una bambina però sente come un peso e prima o poi si spezzerà e la gente dirà. Non vale niente, non riesce neanche a uscire da una misera porta. Ma un giorno, una volta lei ci riuscirà. Coraline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire. Ma sente un mostro che la tiene in gabbia, che le ricopre la strada di mine. Detto a Coraline che può crescere, prendere le sue cose e poi partire. Ma Coraline non vuole mangiare, no. Sì, Coraline vorrebbe sparire. E Coraline piange, Coraline all'ansia. Coraline vuole il mare ma ha paura. Forse il mare

zaimportowani na antenę radiowej Trójki i Osono Luka to dwaj bracia, ukrywający się pod nazwą Delaj. Jeden z naszych szanownych słuchaczy zgłosił reklamację, mówiąc, że to pan Krzysztof, jak dla mnie za dużo popu, ale trafiają się świetne utwory, pop też jest muzyką, ale proporcje są trochę zaburzone. Dobrze, dobrze, zatem teraz coś, co mam nadzieję, że pana zadowoli połowicznie, a następna pozycja już powinna zadowolić pana w pełni. Ten utwór, którego teraz posłuchamy, to jest utwór Hide the Pain, prosto z Węgier, zespół Cloud 9 Plus. Ten zespół miesza i łączy dwa gatunki, ostre gitarowe granie i ostre elektroniczne dźwięki. To wszystko w jednym utworze. A to, czego posłuchamy za chwilę, to na razie niech zostanie owiane tajemnicą, ale mam nadzieję, że wszystkie gusty zostaną teraz na antenie programu trzeciego zaspokojone. Hide the Pain, prosto z Węgier. Teraz z Węgier przeniesiemy się do Francji. Szanowni Państwo, zespół Gojira nagrał utwór Amazonia i obiecał cały dochód z dystrybucji tego singla przekazać na ratowanie amazońskich lasów. Zatem w takim razie przypomnijmy o tej zacnej akcji i posłuchajmy sobie Gojiry Amazonia teraz na antenie radiowej Trójki. A pana Krzysztofa, który składał reklamację, że jest za dużo popu, uspokajam, bo pan tutaj pisze, że już się pan bał, że się pogniewałem. Oczywiście, że gdzieżbym śmiał się na pana gniewać. Gojira Amazonia w Trójce teraz, proszę. Program Trzeci Polskiego Radia i Amazonia. To jest utwór w wykonaniu zespołu Gojira. I to za nami. Teraz pan Curtis Harding, który również prosto z Francji jest przeze mnie importowany do programu Trzeciego Polskiego Radia. W programie Cztery Strony Dźwięku wysłuchamy utworu Hopeful. Muzyk mówi, że utwór to optymistyczny, pełen nadziei hymn, który jest idealny na te ponure czasy, a w czarno-białym klipie nakręconym w Atlancie pojawiają się zdjęcia z niedawnych protestów. Teledysk to wsparcie dla ruchu Black Lives Matter. Curtis to artysta soulowy, a jego styl soul and pop to mieszanka gatunków bluesa, gospel, psychodeli, R&B i rocka. Posłuchajmy. I won't settle for less. I'm convinced that once I'm convinced, then I manifest. A catalog of parables is broke down in a tongue. That's been corrupting no substance to be hidden from. Now we see rough air, rough world from a dream. A stream underwater without a hops in the scene. Not the pacifier, but homie, the truly changed. When you step in the heavens, you see the stars and rearrange so deep. Wow. Evolution of change, the pulsate, the mind state is not impossible for our mission to succeed. You ask, are we chosen? I'll say indeed. We studied and trained for a warrior mind frame. The counselors gathered, thicker than sofas, lighter than no fret. Cause it ain't over yet. By the time it is, the crowds are turning to cheers. No fears, just hold on tight. Because the darkness will be over by the end of the fight. With doubts and fear, jealousy, things that cause casualty to your soul. Let it go. Most of all, be hope. Curtis Harding, Youth for Hopeful, prosto z Francji. Jeszcze we Francji zostajemy. Wykonawca Madlib, czyli Otis Jackson Jr., amerykański producent muzyczny, występujący również pod pseudonimem Madlib. Ale także mogą Państwo go znać pod pseudonimami Quasimodo albo DJ Reels. Jako Madlib nagrał 16 albumów. Utwór, którego teraz posłuchamy, czyli Road of the Lonely Ones, jest prostym, wciągającym utworem zbudowanym wokół wokali. Zatem posłuchajmy, jak brzmi utwór, który został doceniony nawet przez legendarny magazyn The Rolling Stone. Program trzeci Polskiego Radia, Madlib, prosto z Francji. Teraz zrobimy wycieczkę do Gwatemali, a czemu nie? Matias Juarez i utwór Que te parase. To jest utwór nagrany z grupą Trap Gonzo, wydany w 2020 roku, ale w Gwatemali dalej pod nosem nucą go kierowcy taksówek, zatem czemu nie? To jest utwór, który zdobył ogromną popularność właśnie w Gwatemali. Jeżeli Państwo znajdą się właśnie tam na wakacjach, odpoczynku, albo wezwani przez obowiązki służbowe. Ach, to do Gwatemali w obowiązkach służbowych jechać, to zazdroszczę. To zapewne usłyszą Państwo w rozgłośniach radiowych dokładnie ten utwór. Proszę. Mm.

tú. Dime qué sana. Voy a rapi pata y tätä minun käsitä. Kaita lähti käsistä, kun liian kova mutka. Puhas 2 ja 5 ja saman tien putka. Se oli petroli, tytön liekki. Vielä vähemmän jaksa mitä miettii. Mennään läpi niin kuin nuori Billie Jean. Katto alhaal, tukka auki. Rockstar, rockstar. Tanssin vaan pöydille, ei pysähtynyt koskaan. Rockstar, rockstar. Kihti liikaa vessas, puuteroimas nokkaan. Rockstar, rockstar. Tanssin vaan pöydille, ei pysähtynyt koskaan. Rockstar, rockstar. Kihti liikaa vessas, puuteroimas nokkaan. Sä olet uskollinen frendi, tää moni sano niin. Nyt kynttilät koristaa boulevardi. Sä olet uskollinen frendi, tää moni sano niin. Mika Veli i Rockstar w Trójce. Za 4 minuty wybije godzina 22, serwis Trójki wtedy na naszej antenie, a później rocka klasyka według Wiernika, czyli Marek Wiernik i jego wybór utworów, który Marek zwykle przynosi na płytach CD. Zapewne dzisiaj będzie dokładnie tak samo. To już za moment. Tymczasem bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj. Łukasz Ciechański, spędziliśmy 3 godziny. Jutro będzie podobnie od godziny 19 na antenie radiowej Trójki Departament Rytmu, w którym będę miał zaszczyt się również pojawić. Dzisiejszy program zrealizował Michał Jakubik, za co bardzo dziękuję, a wydawcą tego przedsięwzięcia radiowego jest Małgorzata Łukowska, której również dziękuję. Szanowni Państwo, łukasz.ciechański@polskieradio.pl. Gdyby któryś z tytułów utworów albo wykonawców z dzisiejszego programu Państwu umknął, zapraszam serdecznie. Można również sprawdzać utwory na naszej stronie Polskiego Radia, programu trzeciego. Tam również one są wymienione na bieżąco w zakładce, co jest właśnie grane. Na dowidzenia. Bella Ciao Partigiana, Riccardo Tesi. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. E tutti quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Zapraszamy do reklamy. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki.